فسر لشو زمون لك لزل ملال سنگرون تشغل زل سر لشو زمون لك لزل ملال سنگرون تشغل زل ملال مرغان شور کری هم لغرو چین بهی ونو سپین گو لامس پڑلی ظلمی لڑل سنگرونو تشغل ظلمی لڑل پسر لیشو زمونگ لکلی ظلمی وحشت او استبداد لا بکڑی مات دا وحشت او استبداد لا بکڑی مات دا نڑی پا بام خطل ظلمی لا تشغل ظلمی لڑل پسر لیشو زمونگ لکل ظلمی لڑل سنگرونو تشغل ظلمی غاٹولونا غڑ دل ظلمی لڑل سنگرونو تشغل ظلمی لڑل پسر لیشو زمونگ لکل ظلمی شپانا پاس را می پوالی ظلمی ولال سنگرونو تشغل ظلمی لال پسر لیشو زمونگ لکلی ظلمی ترجمة مؤمنون يا نوال ظلم لال سنگرون تشغل ظلم سر لیشو زمونگ لکلی ظلمی لڑل سنگ رونو تشغلی ظلمی لڑل دا دل وڑو برو عجب شکولی مزل کرد مستر یا وحل ظلم لڑل سنگ رونو تشغل ظلم لڑل پسر لیشو زمونگ لکل ظلم لا اسمع لا فرير اوري رحمتنا لا اسمع لا فرير اوري رحمتنا صدر نوكشن غشت لظلم لڑل سنگ رونو تشغل ظلم لڑل خسر لیشو زمونگ لکل ظلم لڑل سنگ رونو تشغل شهیدان که بغازیان را شفاتیحا شهیدان که بغازیان را شفاتیحا نورانی تیر چشکولی ظلمی سر لیشو زمونگ لکل ظلم لڑل سنگ رونو تشغل ظلم لڑل سنگ رونو تشغل سنگرو